jutro. Spokojnie, następnym razem ciebie zabiorę. Dziewczyny pozdrawiają. Cześć Mareczku. Odkryj w sobie podróżnika. Kup bilet seniora do 30 września i skorzystaj z dodatkowej promocji. Teraz aż 35% taniej dla osób od 60 roku życia. Szczegóły na intercity.pl. PKP Intercity. Dbamy o dobre relacje. Żegnamy reklamy. Jest poniedziałek, to 11 września. Minęła godzina 19. Czas na serwis Trójki, który przedstawi Artur Ewertowski. Niezależnie od decyzji Komisji Europejskiej, w Polsce zostanie utrzymany zakaz importu ukraińskiego zboża, mówi o tym wiceminister rolnictwa. W przyszłym roku polska gospodarka będzie się rozwijać w tempie 2,7%, tak wynika z szacunków Komisji Europejskiej. Bezpłatne projekty domów od października znajdą się na stronach Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego. Wiceminister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Anna Gębicka powiedziała, że niezależnie od decyzji Komisji Europejskiej w Polsce zostanie utrzymany zakaz importu ukraińskiego zboża. Polityk ma nadzieję na zrozumienie ze strony unijnych urzędników. Niezależnie od decyzji Komisji Europejskiej tej granicy nie otworzymy. Prezentujemy twarde stanowisko i mamy nadzieję, że te argumenty, które też przedstawiliśmy, też te analizy ekonomiczne dotyczące wpływu właśnie tego napływu ukraińskiego zboża na polski rynek, że to wszystko znajdzie posłów w Komisji Europejskiej i ten zakaz faktycznie zostanie przedłużony. 15 września wygasa unijne embargo na przywóz ukraińskiego zboża i innych produktów rolnych do Polski i czterech państw przyfrontowych. Polska zabiega o przedłużenie zakazu. Jednocześnie nasz kraj zezwala na tranzyt żywności przeznaczonej do sprzedaży na innych rynkach. Jutro w sprawie zakazu odbędzie się debata w Parlamencie Europejskim. Komisarz do spraw rolnictwa Janusz Wojciechowski ma się opowiedzieć w Strasburgu za przedłużeniem zakazu importu zboża z Ukrainy. Dowiedziało się nieoficjalnie Polskie Radio. Komisja Europejska nieznacznie obniżyła prognozę wzrostu gospodarczego dla Polski w bieżącym roku. Jednocześnie w letniej prognozie Bruksela utrzymała szacunki na przyszły rok dla Polski. Wzrost realnego PKB nad Wisłą ma wynieść 2,7%, co oznacza, że będzie ponad dwukrotnie wyższy niż w strefie euro i niemal dwukrotnie wyższy niż w całej Unii Europejskiej. Autorzy letniej prognozy gospodarczej wyjaśnili, że nieco słabszy wzrost gospodarczy dla Polski w bieżącym roku wynika m.in. z niższej konsumpcji prywatnej. Komisja Europejska zwróciła również uwagę na spadek płacy realnej w naszym kraju i wysokie koszty kredytów. W prognozie wskazano, że mocnym fundamentem polskiej gospodarki jest eksport i inwestycje, głównie publiczne z udziałem środków unijnych. Jednocześnie w 2024 roku unijni analitycy spodziewają się odbicia konsumpcji prywatnej, która ma być także głównym motorem napędzającym polski wzrost gospodarczy. Według unijnej metodologii inflacja w przyszłym roku w Polsce wyniesie 6,1%, a podwyżka płacy minimalnej w ocenie komisji może być jednym z czynników wzrostu presji inflacyjnej. Dawid Grygorcewicz, Polskie Radio. Kolejne prognozy gospodarcze Komisji Europejskiej zostaną opublikowane w listopadzie. Od października ze strony Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego będzie można pobrać bezpłatnie projekty domów jednorodzinnych o powierzchni 120, 150 i 180 metrów kwadratowych. Dotychczas można było pobierać za darmo projekty domów do 70 metrów kwadratowych i były to 72 projekty. Minister Rozwoju i Technologii Waldemar Buda powiedział, że do tej pory pobrano ich 62 tysiące i ponad 2000 budów bez pozwoleń, czyli na samo zgłoszenie. Dzisiaj można budować budynki do 70 metrów na zgłoszenie, natomiast mamy już przygotowaną legislację, która pozwoli również dużo większe budynki, czyli dokładnie te o 120, 150 i 180 metrach również budować na zgłoszenie. Oczywiście na własne potrzeby, czyli budowa deweloperska oczywiście będzie wiązała się z dotychczasowymi regułami, natomiast budowa na własne potrzeby, chociażby skorzystając z tych projektów, będzie już tylko na zgłoszenie, czyli dużo, dużo prościej. Do konkursu na projekt domu zgłoszono 83 projekty, wybrano 11 z nich. Każdy będzie dostępny w dwóch wariantach. Łotwa i Estonia podpisały z Niemcami umowę na zakup systemów obrony powietrznej średniego zasięgu Iris TSL. Koszt kontraktu to blisko 400 milionów euro. Jest to jak dotąd największa inwestycja w obronę w historii tych dwóch państw bałtyckich. Estończycy podkreślają, że po nabyciu systemów znacząco wzrośnie bezpieczeństwo w estońskiej i łotewskiej przestrzeni powietrznej. Barbarzyńska wojna prowadzona przez Rosję na Ukrainie pokazuje, że obrona powietrzna ma kluczowe znaczenie dla ochrony ludności, sił zbrojnych oraz infrastruktury krytycznej przed atakami, zaznaczył szef estońskiego resortu obrony Hanno Pevkur. Z kolei łotewska minister Inara Murniece zwróciła uwagę, że niemiecki system jest kompatybilny z systemami NATO. Dzięki temu korzyści odniesie cały region. Podpisanie umowy miało miejsce niedaleko Norymbergi w Niemczech. Wziął w nim też udział minister obrony Niemiec Boris Pistorius. Sama broń przeznaczona jest do zwalczania zarówno załogowych i bezzałogowych statków powietrznych, a także rakiet manewrujących, jak również niektórych typów rakiet balistycznych. System ma charakter mobilny i jest w stanie unieszkodliwić kilka celów jednocześnie, a także neutralizować zagrożenie z odległości 40 km. Kamil Zalewski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W Trójce teraz czas na sport. Mateusz Warianka będzie o piłce nożnej? Będzie oczywiście, bo szkoda. Nie sposób przejść obojętnie obok tego, co się dzieje w Polskim Związku Piłki Nożnej. A prawdopodobnie jutro poznamy przyszłość Fernando Santosza, selekcjoner reprezentacji Polski. Został wezwany przez prezesa PZPN-u Cezarego Kuleszę na rozmowę. Zdaniem mediów to będzie ostatnia rozmowa obu panów. Ruszyła więc giełda nazwisk. Kto za Portugalczyka? Na swoich kandydatów ma były reprezentant Polski Roman Koseski. Ja zawsze byłem za Polakiem i zawsze mówiłem, że moim kandydatem był Janek Urban, ale jest na przykład Papszun, jest jeszcze Skorża, jest Probierz. Pytanie, czy to już czas, czy spokojnie przeanalizujemy. Coś tam nie gra, no coś. Nie potrafią stanąć na takim najwyższym swoim poziomie. Sytuacja reprezentacji Polski jest dramatyczna. W grupie eliminacyjnej Mistrzostwa Europy po 5 meczach mam tylko 6 punktów na koncie. Jest na 4. miejscu przed Wyspami Owczymi. Biało-czerwoni praktycznie stracili szansę na bezpośredni awans i prawdopodobnie czeka ich gra w barażach. Na pocieszenie dobrze w rozgrywkach Elite League radzi sobie nasza kadra do lat 20. Podopieczni Miłosza Stępińskiego zremisowali dziś 1-1 z Niemcami. W piątek Polacy pokonali aż 4-0 Portugalię. Teraz siatkówka. Słowenia awansowała do półfinału Mistrzostw Europy. W rozegranym w bułgarskiej Warnie ćwierćfinale pokonała Ukrainę 3-1. W spotkaniu o finał Słoweńcy zmierzą się z Polakami lub Serbami. Czerwoni swój mecz zagrają jutro o 18:00. W drugim dzisiejszym ćwierćfinale Francja zagra z Rumunią, a początek tego meczu za blisko godzinę. I jeszcze koszykówka. Marcel Ponitka został nowym zawodnikiem Legii Warszawa. 26-latek, który ostatnie sezony spędził w klubach zagranicznych, ze stołecznym klubem związał się roczną umową. Ponitka wraca do Polski po ponad 2-letniej przerwie. W styczniu 2021 roku przeniósł się z Zastalu Zielona Góra do Parmy Perm. Ostatnio bronił barw hiszpańskiego Kasedemont Saragossa. Ponitka ma za sobą występy w seniorskiej reprezentacji Polski, zarówno w tradycyjnej odmianie, jak i tej 3x3. Zdaniem synoptyków w nocy bezchmurnie albo zachmurzenie małe, gdzieniegdzie mgły, takie ograniczające widzialność do 500 metrów. Temperatura minimalna, czyli ta nocna, od 10 na północnym wschodzie do 16 na zachodzie, w centrum i nad morzem. A jutro ciąg dalszy pięknej pogody. Wtorek będzie z zachmurzeniem małym bądź umiarkowanym. Synoptycy nawet nie zająknęli się o możliwym deszczu. Temperatura maksymalna od 26 na wschodzie do 30 na zachodzie. Chłodniej nad morzem i w górach, ale też przyjemnie, bo 24. Wiatr na ogół słaby. Po drodze z Trójką. No to jedziemy dalej, 8,5 minuty po godzinie 19. Dziś pytam Państwa, taka sytuacja. Wchodzą Państwo do lasu, a tam kangur. Słyszymy o tym od kilku dni. Jakoś nikt się nie ujawnia, kto nie jest w stanie doliczyć się tego swojego kangurka, a na pewno ktoś taki jest. To jest kwestia ścieżki, czy ktoś go przemycił, czy ktoś go hoduje nielegalnie w Polsce. Nie wiemy nawet tego, czy to jest samica, czy samiec. Mówię to jako człowiek, który bywał wiele lat w Australii. Trzeba to przede wszystkim wyjaśnić. Ale to jest bardzo proste, jak można ustalić, czy to jest samiec, czy samica. Wysypujemy coś do jedzenia, jak zjadł, to on, jak zjadła, to ona. 2, 2 i 7 trójek. Wchodzą Państwo do lasu, a tam kangur. Jak się Państwo zachowują? Program Trzeci Polskiego Radia. Do gwiazd drodze z Trójką, 17 minut po godzinie 19. W związku z tym, że doszły do nas takie informacje o tym, że w polskich lasach można było spotkać kangura. Dziś państwo dzwonią i opowiadają, jak się zachować, kiedy w lesie spotkamy kangura, ale okazuje się, że pal licho kangur, grzybiarze są zdecydowanie gorsi. Z dwóch torbiarzy to lepiej w lesie spotkać kangura niż grzybiarza, bo grzybiarz z torbą to opowie historię swojego zbierania grzybów od 54 roku. Także uważajmy w lesie na trujących grzybiarzy, a nie na kangury. No dobrze, grzybiarze grzybiarzami, a jak tutaj odnaleźć, odłowić tego biednego kangura? Trzeba postawić w miejscu, w którym on się pojawia, małą taką maskotkę kangurka, niedużą właśnie. Jeżeli to będzie samica, ona nie ulega wątpliwości, że w geście matczynym podejmie go, schowa do torby i oddali się w miejsce spoczynku. W nim trzeba umieścić jakiś impulsator sygnału radiowego i kiedy ona zaśnie, po prostu ją gdzieś tam uchwycić. No dobra, a jeżeli to samiec? No dobrze, jeżeli państwo wchodzą do lasu i spotykają kangura, jak się zachować? To jest ten temat, który dziś poruszamy w audycji 2, 2 i 7 trójek. Drodze z Trójką, dzisiaj nasze kroki kierujemy do lasu, no, w związku z tym, że w lesie można było spotkać ostatnio kangura. Jak państwo się zachowują, gdyby byli w podobnej sytuacji? Jeżeli to będzie samiec, to trzeba któregoś z dzielnych łowczych z murowanej łysiny wylosować do tego, żeby się przebrał po prostu w strój kangura dorosłego, żeby spróbował nawiązać interakcję z tym kangurem, udając gesty gotowości do walki. No i oczywiście musi go nokautować, tak? To nie ulega najmniejszej wątpliwości, bo jeżeli mu się to nie uda i ten kangur go stłucze, no to cała robota na nic. Oj, bardzo dużo tu testosteronu. Zapraszamy do reklamy. Pytacie, co daje nam szkoła? No jak to co? My kule nauczyłyśmy się jednego. Zawsze przynosić szóstki. W kumulacji Lotto do wygrania 4 miliony złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Co można kupić za 40 groszy? dwie kostki czekolady, pół jajka albo dzienną porcję witamin i minerałów, bo tylko tyle kosztuje jedna tabletka ActiVitaminer Senior D3. Suplementy diety ActiVitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D3, tak potrzebnej jesienią i zimą. ActiVitaminer Senior D3 znajdziesz w swojej aptece w bardzo dobrej cenie. Witamina D pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego. Aflofarm. Więcej na vitaminer.pl. Pożegnaj lato w wielkim stylu 16 września w Bytowie. Przy okazji wielkiego finału Orlen Lang Team Race. Zapisz się, przyjedź i wystartuj, żeby zmierzyć się ze sobą i ludźmi, którzy kochają kolarstwo. Szczegóły na langteamrace.pl. Patroni medialni TVP Sport, Cityboard Media, Onet, Przegląd Sportowy. Poleca Polskie Radio. Zapraszają Czesław Lang i sponsor tytularny Orlen. Dzieci są różne, tak samo jak kaszel, który je męczy. To jest Zosia, która ma kaszel suchy. A to jest Antek, którego dopadł kaszel mokry. A to... Nie wiesz, jaki kaszel ma twoje dziecko, ale wiesz, jaki syrop wybrać. Wyrób medyczny Herbapek Junior bez cukru jest skuteczny w każdym rodzaju kaszlu. Zarówno w suchym, jak i mokrym. Herbapek Junior, numer jeden na kaszel suchy i mokry. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Ułagodzenie każdego rodzaju kaszlu, zmniejszenie częstotliwości kaszlu, ułatwienie odkrztuszania. Aflofarm. 48. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych. 18-23 września. Konkurs o Złote Lwy, klasyka, premiery filmowe i gwiazdy. Więcej na www.festiwalgdynia.pl. Partnerzy strategiczni. BMG Goworowski, autoryzowany dealer Mercedes-Benz, dr Irena Eris. Ogólnopolscy patroni medialni. L, Viva, Polskie Radio, Zwierciadło, Filmweb. Polskie kino w najlepszym ujęciu. Żegnamy reklamy. Jest już prawie 19.30, za oknami coraz ciemniej, a tu pewnie w niektórych miejscach trzeba jeszcze jechać trochę wolniej. Pewnie wie to doskonale Mariusz Dąbrowski. Witam. Nie dość, że trzeba jechać trochę wolniej, to i są miejsca, gdzie trzeba po prostu stać. Autostrada A1, trasa S6, S7 od węzła Gdańsk-Karczemki aż po Pszczółki, spowolnienia i korki na jezdni w kierunku Łodzi i Torunia na bramkach w Rusocinie, czyli bramkach wjazdowych na autostrada A1 jadący w kierunku Łodzi poczekają 15 minut. Skończyły się kłopoty na autostradzie A2 między węzłem Łódź Północ a węzłem Łowicz na 375 kilometrze na jezdni w kierunku Warszawy. Nie jest tak dobrze na Krajowej Dwójce. Odcinek Mińsk Mazowiecki Siedlce w Broszkowie na 554 kilometrze po zderzeniu ciężarówki z autem osobowym. Krajowa Dwójka jest wciąż zablokowana. Trasa S3 między węzłem Goleniów Południe a węzłem Kliniska na 82 kilometrze. Awaria ciężarówki sprawiła, że zablokowany jest jeden pas jezdni w kierunku Szczecina. Autostrada A4 od Wojkowic przez Bielany Wrocławskie aż po węzeł Wrocław Południe. Spowolnienia i korki na jezdni w stronę Legnicy. Trasa S5, węzeł Poznań Zachód. Kolizja ciężarówki z autem osobowym sprawiła, że zablokowany został jeden pas jezdni w kierunku Warszawy. Autostrada A6 od węzła Radziszewo po węzeł Klucz i jezioro Szmaragdowe. Korki i spowolnienia na obu jezdniach, zarówno w stronę Goleniowa, jak i w stronę Kołbaskowa. Wszystkim za kierownicą, ale i pieszym. Ostrożności i życzliwości. Bardzo dziękujemy za to podsumowanie. Państwu życzymy szerokiej, bezpiecznej drogi. No i udało się Państwu dzisiaj połączyć temat kompromitacji polskich piłkarzy z tematem kangura. Ja w sprawie tego kangura, propozycja, żeby powołać do naszej reprezentacji w piłkę nożną, przynajmniej będzie waleczny. Dziękuję. I know. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Za 20 minut godzina 20. Przypomnę, że w niedzielę opublikowano taki film, który został w mediach społecznościowych opublikowany, z murowanej gośliny w województwie wielkopolskim. Otóż wśród drzew i leśnych ścieżek można było spotkać kangura. No tak, kangur w polskich lasach. Niektórzy złośliwi twierdzą, że to tylko dowód na globalne ocieplenie. Jak by się państwo zachowali, gdyby spotkali państwo w lesie kangura? Kangur został odnaleziony w lesie przez myśliwego i nie wiedział, co z nim ma zrobić. A chodził przy okazji grzybiarz i powiedział temu leśniczemu: zaprowadź go do zoo. I to się okazuje, że następnego dnia znowu się spotykają i ten leśniczy z tym kangurem chodzi i grzybiarz przypadkowo następnego dnia go pyta: co ty z nim tu robisz? Leśniczy odpowiada: no, zaprowadziłem go do zoo, a dziś idziemy do kina. Za 16 minut będzie godzina 20. Słuchają Państwo Po Drodze z Trójką. Ja wiem, że dziś audycję zdominował w dużej mierze kangur. No i trudno się dziwić, w końcu niecodziennie kangura w polskim lesie się spotyka. Ale teraz zupełnie inne zwierzę przykuje Państwa uwagę, bo czas na zupełnie nową odsłonę trójkowej powieści. Arthur Conan Doyle. Pies Baskervillów. Czyta Jarosław Gajewski. Sherlock Holmes, który wstawał zazwyczaj bardzo późno, siedział właśnie przy śniadaniu. Ja stałem przy kominku, oglądając laskę pozostawioną przez naszego wczorajszego gościa. Była to piękna, gruba laska z dużą gałką, pod którą znajdowała się srebrna obwódka szerokości około cala z napisem Jakubowi Mortimerowi MRCS od przyjaciół z CCH oraz data 1884. Była to laska solidna, budząca zaufanie, taka, jaką zwykli nosić lekarze domowi starej daty. I cóż, Watsonie, odezwał się do mnie Holmes, co sądzisz o tej lasce? Holmes siedział obrócony plecami, ja zaś nie zdradziłem ani gestem, ani słowem, czym byłem zajęty. Skąd wiesz, co ja robię? Spytałem zdumiony. Gotów jestem uwierzyć, że masz oczy z tyłu głowy. Nie, ale mam przed sobą imbryk srebrny, wypolerowany jak zwierciadło. Odparł Holmes. Powiedz mi, co myślisz o lasce naszego gościa? Skoro nie zastał nas wczoraj, nie mamy pojęcia, jaki mógł być cel jego odwiedzin. Ta przypadkowa zguba nabiera znaczenia. Niechże się dowiem, co na podstawie tej laski sądzisz o jej właścicielu. Sądzę, odpowiedziałem, starając się naśladować sposób rozumowania mego towarzysza, że doktor Mortimer jest starszym, bardzo wziętym i bardzo poważanym lekarzem, skoro znajomi obdarzyli go takim dowodem uznania. Dobrze, rzekł Holmes, wyśmienicie. Sądzę także, iż według wszelkiego prawdopodobieństwa doktor Mortimer jest lekarzem wiejskim, odwiedzającym chorych przeważnie pieszo. Dlaczego? Dlatego, że ta laska, zapewne bardzo ładna, gdy była nowa, jest już tak zniszczona, iż nie wyobrażam jej sobie w rękach lekarza miejskiego. Gruba skówka jest niemal zupełnie ścięta. Świadczy to, że doktor odbywał z tą laską długie spacery. Doskonale, zupełnie słusznie, przytakiwał Holmes. A wreszcie są tu jeszcze wyrazy od przyjaciół z CCH. Przypuszczam, że litery CCH stanowią skrót jakiegoś miejscowego kółka łowieckiego. Doktor udzielał pewnie członkom tego kółka lekarskiej pomocy, a oni w dowód wdzięczności ofiarowali mu ten drobny upominek. Doprawdy, Watsonie, przechodzisz samego siebie, rzekł Holmes. Muszę przyznać, że we wszystkich sprawozdaniach, jakie łaskawie pisałeś o moich skromnych osiągnięciach, nie doceniałeś własnych zdolności. Są ludzie, którzy sami nie mając geniuszu, posiadają talent pobudzania go u innych. Wyznaję, mój drogi, że ci bardzo wiele zawdzięczam. Holmes nigdy jeszcze nie przemawiał do mnie w ten sposób. Muszę przyznać, że słowa jego sprawiły mi wielką przyjemność. Duma ogarniała mnie także na myśl, że przyswoiłem sobie system jego tak dalece, iż stosując go zdobyłem uznanie samego mistrza. Holmes wziął mi z rąk laskę i przyglądał jej się przez kilka minut. Po czym z nagłym zainteresowaniem podszedł do okna i zabrał się do badania laski przez lupę. Ciekawe, chociaż proste, rzekł, wróciwszy na swoje ulubione miejsce na kanapie. Dostrzegam na tej lasce parę wskazówek, które doprowadzą nas do szeregu wniosków. Czyżby coś uszło mojej uwagi? Spytałem z pewną zarozumiałością w tonie. Nie sądzę, żebym ominął jakiś ważny szczegół. Obawiam się, mój drogi, że większość twoich wniosków jest mylna. Gdy mówiłem, że dodajesz mi bodźca, miałem na myśli, mówiąc szczerze, to, iż stwierdzanie twoich pomyłek doprowadzało mnie wielokrotnie do odkrywania prawdy. W tym wypadku nie mylisz się bynajmniej co do istoty rzeczy. Właściciel laski jest niewątpliwie lekarzem wiejskim i chodzi bardzo dużo. Więc to chyba wszystko, co można było wywnioskować. Nie, nie, mój drogi, nie wszystko. Na przykład wydaje mi się bardziej prawdopodobne, że ofiarowany doktorowi podarunek pochodzi od pracowników szpitala, a nie od kółka łowieckiego. To też, gdy litery CC umieścimy przed słowem szpital, wyrazy Charing Cross nasuwają się same przez się. Moje wyjaśnienie ma za sobą wszelkie cechy prawdopodobieństwa. I jeśli przyjmiemy tę hipotezę, mamy nową podstawę, która pozwoli nam odtworzyć postać naszego nieznanego gościa. Dobrze, przypuszczając zatem, że CCH znaczy Charing Cross Hospital, jakież inne wnioski stąd wysnujemy? Czyż nie nasuwa ci się żaden? Znasz moją metodę, zastosuj ją. O, drogą dedukcji doszedłem do tego, że kolejne odcinki powieści odnajdą Państwo na stronie internetowej Trójki w zakładce Proza czytana w Trójce. Jutro na pewno o tej samej porze kolejny odcinek. Tymczasem dziś wszystko zmierzało w kierunku lasu oraz spotkanego tam kangura. Muszę Państwu przyznać, że to trochę taki news, jak typowo, kiedy mamy sezon ogórkowy w czasie wakacji, a to ktoś pumę zobaczył, a to piranie w Wiśle, a tu proszę bardzo kangur. I to zupełnie po wakacjach. Spotykają Państwo kangura w lesie i co Państwo robią? Wchodzę do lasu, patrzę, kangur. No to co? Wskakuję do torby i heja, naprzód, skaczemy. No więc właśnie, skoro tak, a już najwyższa pora, żeby skakać, no to dziękujemy za dzisiejsze spotkanie o 20, a to już za 10 minut kolejny trójkowy serwis. Tymczasem za dzisiejsze Po drodze z Trójką bardzo dziękuję Olga Szućko, która audycję realizowała. Daniel Leśniewski odbierał od Państwa telefony w sprawie kangura. Za wszystkie bardzo serdecznie dziękujemy. Ja nazywam się Tomasz Miara. Spokojnego wieczoru, do usłyszenia. I'm not afraid to die.